1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huisartsen stemmen alsnog in met het zorgakkoord van het kabinet. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ze waren de laatste partij die nog overstag moest gaan. Het zorgakkoord omvat allerlei afspraken over de zorg voor de komende jaren. De huisartsen lagen maandenlang dwars omdat ze meer garanties wilden. Bijvoorbeeld over extra tijd voor patiënten en over hogere tarieven buiten kantoortijden. Aan die twee bezwaren is volgens de huisartsenvereniging inmiddels tegemoet gekomen. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks de aanpassingen daarin. De wet moet het voor banken makkelijker maken om witwassen te herkennen, onder meer door informatie onderling uit te wisselen. Na kritiek van de privacywaakhond maakt het kabinet onder meer een uitzondering voor particuliere transacties tot 100 euro. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet overtuigd en spreekt van een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. Dit gaat richting volledige centrale controle op het betalingsverkeer en dat is onwenselijk, aldus de toezichthouder. Afgelopen jaar overleden opnieuw meer mensen dan verwacht, meldt het CBS. De belangrijkste oorzaken zijn de griep en corona. In 2022 overleden in Nederland ongeveer 170.000 mensen, 9% meer dan verwacht. Die oversterfte was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, maar was het hoogst bij mensen onder de 50 jaar. In de eerste 3 maanden lag het aantal sterfgevallen niet hoger dan verwacht. Daarna kwam er een griepgolf en eind van het jaar een griepepidemie. De oversterfte was wel iets lager dan in 2020 en 2021, de piekjaren van de coronapandemie. Het weer. Vannacht veel bewolking, minima rond het vriespunt. Bij opklaringen kan het licht vriezen. Daarna een overwegend bewolkte dag met af en toe zon, maar het kan ook mistig zijn. Het wordt ongeveer 3 graden. 'S Avonds valt er wat regen of winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Zorg dat veel mensen een tyfushekel aan je hebben, zei mijn vader. Nou, dat is goed gelukt. Ik wilde niet in het achtergrondkoor van Gerard Joling eindigen. Ik wilde een cabaretier met een smoel worden. Ja, mensen snappen ironie niet meer. Ik heb gewoon de mazzel dat ik nooit domme pech heb gehad. Om mijn grappen over het woke gewauwel moeten ze hard lachen. Dus er zijn nog mensen die mij leuk vinden. Al zijn er veel meer mensen die mij niet leuk vinden. En zo hoort het ook. Te veel BN'ers hangen hun was buiten. Zowel de schone als de vuile. Ik heb liever dat mensen over een paar jaar tegen mij zeggen: wanneer kom je weer op tv? Dan dat ze denken: hè, hè. Dit is de hartslag van Joep van 't Hek, cabaretier. Als 12-jarige jongen zag hij Toon Hermans in Carré en hij dacht: wat hij doet, dat wil ik ook. En hij deed het. Nu, 56 jaar later, is hij bezig met de laatste ronde. Want hij wil liever dat mensen hem missen dan dat ze zeggen dat hij over zijn houdbaarheidsdatum is. Dus op 25 mei 2024 speelt hij zijn laatste, natuurlijk in Carré. Ik ging een paar dagen geleden naar hem kijken. Ik lachte hardop om politiek incorrecte grappen en ik huilde zachtjes bij zijn laatste lied. Niemand weet hoe laat het is. Maar Joep, die weet dat wel. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Joep. Hallo. Klopt het? Weet jij wel hoe laat het is? Inmiddels? Nou, ik heb wel een beetje beeld van dat ik zelf wel een beetje weet hoe laat het is. Ja. Ja, en hoe laat is het dan? Nou, ik ben een mannetje met een hele goede, rijke tijd achter zich. Ik word in juni voor de 3e keer grootvader. Met veel plezier. De wereld rolt verder. En ik denk dat langzamerhand mijn rol als cabaretier er netjes op zit. Dat ik heb het gezegd, ik heb het verteld. En met onbeduidelijk veel plezier. En ja, met zeer bewust zet ik er een punt achter. Of zoals ik zelf zeg, ik zet er een vrolijk uitroepteken achter. Ja. En vanaf wanneer kwam dat gevoel? Dat gevoel dat kwam al eigenlijk sowieso wel. Niet zozeer als cabaretier. Maar in gesprekken met vrienden of in gesprekken met mensen. Ik heb kinderen. Mijn kinderen hebben heel veel vrienden. Ze zitten vaak mee te discussiëren. Ik zat op een gegeven moment in een café. En er zat een van die vaders en die hoorde ik toen zeggen... ja, maar men moet wel denken, men moet wel weten wie ik ben. Toen zat ik zo naar die man te kijken. Ik denk, ja, je bent gewoon een oude lul. Ja. En dat moet je zelf zien. En ik heb spiegel thuis en ik heb kinderen met humor. En ik heb zelf redelijk veel humor. En ik heb zelf redelijk veel zelfspot. Dat ik denk, nou, volgens mij... daarbij is nog iets anders. Ik heb zelf 7 jaar geleden een aantal uren opengelegen... voor een grote bypass-operatie. De corona was de eerste die mij te pakken nam. Na al dat gevloek dacht God, ik grijp hem. En ik heb ook wel een paar keer... een beetje anders tegen het leven letterlijk en figuurlijk aan liggen kijken. En dat ik denk, ja, volgens mij... en daarbij, er is meer dan grapjes maken, cabaretier. En dus, wat dan? Wat is er meer? Nou, ik heb een zeer leuke vrouw, een aardige vrouw... waar ik heel lang mee ben. Er ligt een wereld open. Ik denk dat wij kunnen heel goed reizen met elkaar. Wij kunnen heel goed... dat kunnen wij goed. Wij kunnen goed in hotels wakker worden. En kijken wat we die dag gaan doen. Het helemaal loslaten. Ja, we kunnen het vrij goed... en ik denk dat we... Ja, dat zijn wel een aantal leuke dingen. En ik heb nog, denk ik, best wel veel te schrijven. Ik schrijf graag. En met plezier. Dus ik denk dat ik toevallig net hier in de auto hier naartoe belde de uitgever. En daar ga ik binnenkort mee eten. En dan ik heb ook een paar plannen voor boekjes. Ja, ja. Want is dan met name het gevoel van, ja, er is zoveel meer dan optreden? Of is het gevoel veel sterker van, ik moet niet te laat zijn? Ik wil niet daar inderdaad op het podium staan en dat mensen in de zaal dan zeggen van... nou, eigenlijk had hij eerder moeten stoppen. Ja, nou, dat sowieso. Ja, plus daarbij, gewoon heel praktisch. Om mij heen gaan allemaal vrienden het ziekenhuis in voor nieuwe knieën. Voor kleine tia's, lichte attakjes, dit, dat. En ja... ik heb ooit een liedje gemaakt, In het harnas wil ik sterven. En ik ben erachter gekomen dat ik dat niet wil. Maar ook wel om het voor te zijn, liever. Ik stop liever 2 jaar te vroeg dan 10 minuten te laat. Dat nu, als ik nu het podium afstap, nou, je bent erbij geweest. Ja. Ja, ik verlaat een vrolijke zaal, mag je toch wel zeggen. Mensen zijn hebben een leuke avond gehad. En dat is ook mijn bedoeling. En ja, en met die diepe buiging stap ik eraf en... Ja, het is ook een club, hè. Het is een club waarmee ik reis. De 2 muzikanten, allebei 70. Alle jongens zijn tussen de 35 en 25 jaar bij mij. Hans Floberg zelfs 40 jaar, mijn manager. Het is ook zo'n club die... Ik vind ook dat ik aan hen moet zeggen... dat ik ga stoppen. Dan dat ik opeens... Jongens, ik kappen mee. Nou ja, ik kan me dat financieel en zo wel veroorloven. En zij moeten... Nou, zij hebben het ook niet slecht, hoor. Maar die kunnen wel het even voorbereiden. Zit een van de jongens nog hartstikke jong. Len, onze lichtman. Nou, die moet ook een beetje gaan. Die heeft een gezin. Die is zo goed. Die heeft binnen een uur werk. Maar ja, die moet ook even... Vandaar ook dat ik het ook een beetje intern... ruim van tevoren bekend heb gemaakt. En je neemt eigenlijk heel bewust ook dan afscheid van ieder theater... waar je nu dus voor het laatst speelt. Ja. En doet dat dan ook iets met je al? Of is dat nou, bij de nog meeste, te vroeg? Bij de meeste zalen heb ik hele goede herinneringen liggen. Maar inmiddels is dat ook allemaal weer veranderd. Er is een totaal nieuwe directie. Al die jongens van vroeger die zijn of dood of die zijn met pensioen. En de echte theaters waar ik echt veel gespeeld heb... zoals Diligentia in Den Haag, meer dan 250 keer... Daar moest ik wel even slikken toen ik wegging. De Kleine Comedie, bijna 300 keer. Daar moest ik even diep toch nog even omkijken. Toen ik uit het, traantjes te veel. Maar daar heb ik wel mijn eerste oudejaarsconferentie. Daar hebben we, zo ontzettend veel. Ik weet nog dat ik daar in 89, toen was het elke avond uitverkocht... dat ik met een grote mand binnenkwam waar mijn dochter in lag. Mijn dochter die nu zwanger is. Ja. En die, weet je, dat al die meiden die daar werkten, waren toen ook allemaal studentes. Die stonden allemaal om die mand. En, weet je, ik was zo'n jochie en ik wilde. Dat zijn allemaal dingen die je. Er zit ook heel veel om die voorstellingen heen, om die schouwburg heen. Er is ontzettend veel gelachen en gedanst en gestapt. Groningen, als daar alle muren van de kroegen nog een keer kunnen praten, dan zit er nog een vrij dik boek in. Ik heb heel veel goede herinneringen aan mijn tour. En alle jongens ook trouwens. Ja, dus zo kijk je wel een beetje om. Maar ja, ik denk de laatste avond Carré, ik denk dat ik dat niet. Ik denk dat ik dan wel even diep na, want anders is het ook echt, dan valt het doek letterlijk. Ja. Ja. Je zegt heel veel mooie herinneringen aan al die theaters. Wat is je meest gruwelijke herinnering? De meest gruwelijke avond? Dat was Papendrecht. Na 2 minuten zelfs, zei ik tegen het publiek, ik ben zo terug. Liep naar de kleedkamer, ging op de grond liggen, omdat ik wist, anders flikker ik door de spiegel. En half uur later lag ik in het ziekenhuis, ja. En dat was eigenlijk het begin van de ellende van mijn hart. Ik had iets daarvoor, ook al in Houten, het Theater de Slinger, bij een try-out had ik het gehad, dat ik na de pauze helemaal raar werd. En dat ik op mijn knieën ben gaan zitten, omdat dat de enige houding nog was die ik kon. En toen heb ik daar de voorstelling mee afgespeeld. En nog een toegift gegeven. En toen zat een vriendin van mij zat in de zaal. En die zei tegen mij, ik vond het ontzettend leuk. Alleen, heb jij een regisseur? Ik zei, nee, die heb ik nooit. Maar waarom deed je nou dat laatste uur helemaal op je knieën? Wat was het symbool daarvan? Nou, het symbool was dat ik me helemaal kapot voel. En diezelfde avond ben ik nog naar de eerste hulp gegaan. Nou ja, daar hebben ze me helemaal binnenstebuiten gekeerd. Niks gevonden. Daarna kwam Papendrecht. En toen kwam Middelburg, waar in de pauze het doek werd dichtgegooid. En ik weer naar het ziekenhuis ben gegaan. En toen heb ik echt zelf Hans gebeld, mijn manager. Ik zeg, nu stoppen we. Ik ben nu 3 keer in een aantal weken ingestort. Nu stoppen we. Ik hoor het wel. Vind ik vrij laat eigenlijk. Ja. Toch? Dat je dat besluit dan neemt. Ja, ja, omdat je steeds voelde ik me wel weer redelijk. En, maar goed, toen heb ik echt gezegd, nu stop ik. En toen zijn ze gaan zoeken. En dat heeft uiteindelijk geleid dat ik op kerstavond 2015... of kerstmiddag eigenlijk, ben ik met spoed aan mijn hart geopereerd. En even stoer doen, 27 maart stond ik met Guus Meeuwis in Olympia. Ah, zijn er heel weinig jongens van mijn leeftijd die kunnen zeggen dat ze in Olympia hebben gestaan. Ja. En zeker niet na 3 maanden dat ik gerevalideerd had. Dat was mijn eerste optredentje weer, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Joep van het Hek. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wel jammer van de kennelijk door Joep nodig gevonden wekelijkse sneer naar Forum voor Democratie. Zo blijft hij wel verzekerd van uitnodigingen aan de talkshow Tafels. Je piekt wel zo, zeg, nu je weet dat het einde nabij is. Topcolumn. Dit is een klassieke Joep-column, goed opgebouwd en de spijker op de kop getikt. Joep blijft toch een beetje een links salonsocialistje. Zeer slecht column, niks over het WEF. Je bent een lafbek geworden, Joep. Gewoon stoppen, geld genoeg toch? Alsof Mathieu nooit heeft plaatsgevonden, praat hij over Wassenaarse botoxteefjes en hoe hij en zijn vrienden vroeger meisjes aan elkaar doorgaven. Maar dankzij zijn natuurlijke flair en tomeloze zelfspot behoudt hij toch een behoorlijke gunfactor. Zijn timing, meesterlijke wendingen, zelfspot en vooral de lachspiegel die hij met name collega babyboomers voorschotelt, het is en blijft van een ongekend hoog niveau. Hashtag Joep van Theehek. Was dit allemaal Twitter? Ja, dit was vooral Twitter, ja. Ja, ja, ik denk dat zijn de mensen die op de zolderkamer dat even kwijt willen. Ja. Allemaal goed, ja. Links, salonsocialistje. Ben je dat vaak genoemd? Ja, ik denk het wel. Linkse rakker. Helemaal ongelijk hebben ze ook. Mijn broertje Tommy, die zei ooit een keer, ik wou dat ik net zo links was als Joep, daar woon ik ook zo mooi. En dat is gewoon, jij moet een beetje humor maken. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon, ja, heel ordinair. Ik ben vanaf 1984, heb ik uitverkocht zalen. Ik heb heel veel boeken verkocht. Ik heb gewoon veel geld verdiend. En ja, dat is geen reden om mij de mond te snoeren. En iemand zegt, je bent een lafbek geworden. Vind je dat erg als mensen dat zeggen? Nee hoor. Lafheid? Nee, helemaal niet. Nee, want ik denk ook dat dat helemaal niet zo is. Ik sla gewoon vrolijk om me heen. Alleen ja, wel met ironie. En met zijn er heel veel mensen die ironie niet meer zo goed snappen. Hoe verklaar je dat? Nou, dat komt denk ik onder andere door de social media. Dat, er zitten zoveel humorlozen op die social media de hele tijd dingen te roepen, dat mensen ook niet de ironie niet meer inzien. Toen dat Twitter net begon, toen twitterde ik een keer: ik ga zo direct een tafel schilderen. Vond ik ontzettend grappig. Omdat al die idioten, die BN'ers, die gingen allemaal vertellen wat ze... Ik ging trouwens echt een tafel schilderen. Ja. Maar iedereen ging maar vertellen dat hij nieuwe schoenen had, of zijn kont had afgeveegd, weet ik veel. Iedereen ging maar vertellen wat hij ging doen. Dus dat ging ik doen. En toen gingen er andere mensen op reageren. Terwijl dat, ja, het was dus ironie. Toen dacht ik, misschien moet er een tekentje bij komen dat dit ironie is. Maar... ja, ook niet. Ik leef gewoon mijn leven. Ik maak mijn grapjes. Het publiek dat bij mij in de zaal zit, weet exact wat ik bedoel. Ik heb een soort eigen publiek. Er zijn mensen die mij leuk vinden. Omschrijf eens. Je hebt vast wel een beeld van de mensen die jou leuk vinden. Van hoe ziet de man eruit en hoe ziet de vrouw eruit? Nou, ze doen al een tijdje mee aan het leven. Ze zijn op al hun manieren goed gepokt en gemazeld. Qua scheidingen, ontslagen, teleurstellingen in hun kinderen. Weet ik wel allemaal. In hunzelf. En mensen die gewoon het leven geleefd hebben, net als ik. En ik ben daar één van. En ik ben wel eens in een recensie omschreven van... hij maakt er eigenlijk een café van. En hij heeft gewoon de grootste bek van allemaal. En ik denk dat allebei wel waar is, ja. Want je zegt ook aan het begin, om mijn grappen over het woke-gewauw, we moeten ze hard lachen. Dus er zijn nog mensen die het leuk vinden. Al zijn er veel meer mensen die het niet leuk vinden. En zo hoort het ook. Is dat zo, als je cabaretier bent, hoort de grootste groep je eigenlijk niet leuk te vinden? Doe je het dan goed? Nou, mijn vader zei dat ooit. En die zei van, je moet wel zorgen... Ik zeg in het citaat, tyfushekel. Dat is trouwens een woord dat mijn vader niet gebruikt. Maar die zei, je moet wel zorgen dat niet iedereen je leuk vindt. Want er is niks ergers dan een cabaretier. Vlees nog vis gaat wel. Ja, is wel... ja. En huppakee, je moet gewoon ook tegenstanders hebben. Je moet een beetje discussie losmaken. Nou, daar was ik het vanaf de eerste seconde mee eens. En ik kom ook uit zo'n familie, uit zo'n gezin. Er wordt niet echt met dode vissen meegezwommen, zou ik maar zeggen. En omschrijf dat woke gewauwel is, wat je daaronder verstaat. Ik moest laatst ontzettend om Theo Maas te lachen, die in een interview zei, die mensen die nu allemaal zeggen, wij zijn zwanger. En zei Theo, je zegt toch ook niet, wij zijn ongesteld? Zeg je toch ook niet? Nou, daar ging Tim Hofman meteen weer op los. Terwijl ik dat gewoon een goede grap vind. En er moet ook nog wel een beetje gelachen worden. En dat ontzettende woken, dat bij elk glas melk wat je neemt, dat je daar verantwoording voor af moet leggen. Elke kilometer die je fietst, rijdt, doet, weet ik veel. Ja, doe eens rustig. Je bent de hele dag, je mag dat niet meer zeggen, je mag dat niet meer zeggen. Ik vind vaak als een vrouw er schitterend uitziet, ben ik echt bereid om dat dan wel even tegen te zeggen. Ik ken trouwens allemaal vrouwen die dat heel leuk vinden. En ben jij op je grappen gaan letten? Ben jij je gaan aanpassen? Nee, ja, wel een beetje, maar om daar weer grappig over te zijn. Dus je bent cabaretier en je bent een jongen van deze tijd. En in mijn geval ben ik een bejaarde van deze tijd. Ik ben niet zo iemand van, je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Je mag alles zeggen. Tuurlijk. En je kan ook alles zeggen. En zij mogen ook alles terugzeggen. Dat moeten ze ook zeker doen. En er zijn ook onbeduidelijk veel dingen die heel goed zijn, dat die aangepakt worden. Als je gaat van The Voice. En als het inderdaad allemaal waar is van Matthijs. Ja, dat moet gewoon aangepakt worden. Huppakee. Dat is buiten kijf. Maar je mag ook wel nog een paar leuke, aardige dingetjes. Maar je mag ze ook alweer als grap zeggen. Dat je zegt, nou, ik weet dat ik hier nu een kleine knuppel in het hoenderhok gooi. Dan wil ik nog eens wat zeggen, ja. Ja. Heeft het juist interessanter gemaakt, het hele woke gebeuren, als cabaretier? Ja. Denk het wel. Ik denk, nou ja, een cabaretier moet altijd actueel zijn. Een voorstelling moet een beetje, wat ik altijd zeg, een beetje knisperen als pasgevallen sneeuw. En je moet een beetje op tijd ook weer grapjes eruit halen. En ja, ja, dus het gaat altijd over nu. Het gaat over deze tijd. En daar hoort alles bij, ook Tim Hofman en ook Joep van Teck. Dus eigenlijk is de manier van grappen maken is voor jou niet veranderd in de loop der jaren. Nee. En heb je ook niet spijt van dingen die je in het verleden hebt gezegd tijdens voorstellingen? Nou, dat je denkt van, nou, dat zou ik nu niet meer doen. Nou, ik geloof dat ik ooit een grap heb gemaakt. Dat was over... hoe heet die? je kijkt ook... Nee, maar, laat maar, een ander keertje. Ander keertje. Ja, ja. Want je bent bang dat het... Nee, Arie Boomsma, die ging met allemaal jongetjes uit de kast helpen. Maar dat het dan ook weer met een camera... Er zijn heel veel dingen die op dit moment op camera gebeuren. Ja. Mensen die binnen 1 seconde met elkaar trouwen. Waarvan ik trouwens denk dat het gewoon acteurs zijn. Die elkaar nog nooit hebben gezien, Married at First Sight. Nee, maar dat het ook volgens mij ingehuurde acteurs zijn. Want zo debiel zijn die mensen niet. Dit soort debielen bestaan gewoon niet echt. Maar dat er ook weer 4 deskundigen bij zijn. En toen op een gegeven moment Arie met allemaal kinderen langs hun ouders ging... om ze uit de kast te laten komen, denk ik... nou, als je nou echt een kerel bent en je bent echt... dan ga je toch zonder camera, ga je toch gewoon met die ouders praten... als je dat kind echt wil helpen, dat het allemaal weer op tv moet. En toen heb ik een keer gezegd, dat is toch een homo. En dat mag je dus echt niet meer zeggen. Terwijl, ja. Ik denk, ja, volgens mij... Kom op, jongens. Niet meer als geldwoord tegen een hetero-iemand. Ja, je mag niet meer... vroeger, als mijn vrouw tegen mij zei... doe even een jas aan, als ik naar buiten ging. Zeg, hallo, ik ben geen homo. Ja, nou, precies, dat mag je echt niet meer zeggen. Dat kan niet meer. Nee. Maar thuis, als de deur dicht is... mag je dat misschien nog wel... als je vrouw er ook nog een beetje om kan lachen. Wij zijn 2 van die bejaarden die dan met een knipoog... naar elkaar kunnen kijken. Maar je mag het in het openbaar, in het café... Dat moet je het niet meer zeggen. Dus in het café, maar mensen zien mij vaak het niet zeggen. En dan moeten ze al lachen. Door het niet te zeggen, kan je ook al de zaal aan het lachen maken. Want het gaat natuurlijk ook over taal. Ja. De hele woke-ontwikkeling. Ja. Het gaat over de juiste woorden gebruiken... zodat mensen niet gekwetst worden. Jij bent ook van de taal. Ja, en van het kwetsen. En van het kwetsen, ja. Dus in die zin kan ik me inderdaad voorstellen... dat het een interessante ontwikkeling is voor jou. Ja, zeker. Maar het is ook... Maar vind je dat we er te ver in gaan? Nou, ik vind vaak te ver gaan in... Ik weet niet wat je wel of niet... Ik schrijf gewoon en ik maak gewoon dingen die mij opvallen. Zit je er wel eens naast voor je gevoel? Dat je denkt van, oh, ik dacht dat dat gewoon nog kon... en dat dan toch blijkt uit reacties dat je tot... één keer bent gekomen van, oh, blijkbaar nou, ja, kan het toch niet. Ik heb wel eens over iemand gezegd, wat een autist. En toen kreeg ik 77 brieven van ouders van autisten. Of ik dat niet meer wilde doen. Terwijl ik gewoon bedoelde, ja, wat ik bedoelde, wat een autist. Dat bedoelde ik. Ging over een van de politicus. Ja. Ja, ik snap die 77 brieven ook. Maar om het dan volgende keer... Ik weet dus niet zo goed welk ander woord ik ervoor moet verzinnen. Sociaal onhandig. Ja, sociaal onhandig. Dan ben je ongeveer tot tweede kerstdag bezig om te omschrijven... wat je met die man bedoelt. Terwijl, wat een autist is gewoon een... Ja, weet ik veel. Ja, dus eigenlijk is het dan zo, je maakt die grap... je krijgt heel veel brieven erover, maar daarna ga je gewoon verder. Ja, en ik antwoord die brieven altijd. Ik probeer altijd in 2-3 regels mensen te antwoorden. En, maar je verandert de grap niet... Nee, in principe niet. Nee, ben je gek. Nee. Maar dat is natuurlijk ook met humor. Dat is natuurlijk, als je humor genuanceerd brengt... dan is het vaak ook niet meer grappig, natuurlijk. Nee. De nuance is niet zo grappig. Nee, en daarbij... ik kan nooit aangeven waarom iemand leuk is op een toneel. En ik kan ook bijna nooit aangeven waarom iemand niet leuk is. Ik zit wel eens bij een cabaretier in de zaal. En dan denk ik, ja... En dan ben ik helemaal geen kenner, omdat ik het vak zelf doe. Ik zit gewoon met de hele zaal. En eigenlijk merk ik dat de hele zaal het dan gaat wel, vindt. Gaat, mwa, mwa. Vooral leuk gevonden. Maar net niet leuk genoeg. Nee. En ja, er komt ook wel een eindapplausje. Ze gaan tegenwoordig allemaal staan aan het eind. Dus dat is al 10 jaar zo. Dat zegt ook niks meer, de staande ovatie. Maar... Ik vind zo'n staande ovatie die echt... dat je hem gewoon merkt van de soort van vanuit stramme poten... van nou ja, laten we dan maar gaan staan. Dat is heel treurig, toch? Ja. Bij jou was het niet, hoor. Maar... Afgelopen, we gaan naar huis, ja. Maar Ja, ik weet niet wat leuk is. En ik weet ook bij columns. Ik lees vaak columns van mensen. En halverwege ben ik er klaar mee. En dan ga ik wat anders doen. Dan stop ik gewoon mee. En ik weet dus niet waarom een column leuk is en waarom een column niet leuk is. Ik hoop dat mensen mijn column uitlezen. Hoop ik. Ja, maar jij weet dat toch? Jij weet toch wanneer een column geslaagd is? Je weet toch wanneer een grap geslaagd is? Wat een voorstelling leuk maakt of wat iemand grappig maakt? Ja. Ik denk dat jij dat bij uitstek weet. Ja, je moet een soort zelfvertrouwen hebben dat je grappig bent. Dat is één. Mm-hmm. En je moet een paar goede vrienden om je heen hebben die zeggen als het niet grappig is, die het ook gewoon zeggen. Van, tief die grappig is uit. En je moet bij een voorstelling aan alles denken. Van de eerste seconde tot en met de allerlaatste seconde. En dat is de les die ik van, zeg maar, van Toon Hermans heb geleerd. Geen slordigheden, huppakee, tak. En ook als je improviseert, ook al is dat niet geïmproviseerd en je speelt dat het geïmproviseerd, dat gaat er allemaal niet om. Het is me niks. Als ik heel lekker zit te eten in een restaurant, hoef ik niet in de keuken te kijken hoe het gerecht gemaakt is. Als het maar lekker is. Als het maar lekker is. En ja, ik vind het maken van een goede voorstelling vind ik onbeduidelijk belangrijk. En ik ben heel weinig op televisie. Ik ben ook altijd verbaasd om een aantal collega's. Hey, daar is hij weer. Denk je hebt of zo'n kuthuwelijk dat je elke avond probeert om thuis weg te zijn. Ja, het kan ook een poging zijn natuurlijk om bekender te worden, zodat die zalen nog beter verkopen. Ik heb het nu over een oudje. Ik noem geen naam. Ik heb het. Ik denk, er is hij weer. Ja. Ik roep ook altijd door het huis als er iemand op tv is. Ik mag heel graag door het huis roepen naar boven tegen mevrouw. Kom even naar beneden. Maarten van Rossum is op tv. En dan denk ik, Maarten, wat is er? Waarom? Want het maakt niet uit waar het over gaat. Model, spoortreinen. Hij zit daar. Oekraïne. Ja. En ik gun het hem, hoor. Ik gun het hem. En ik denk ook dat hij voor veel Nederlanders een wijze man is. Maar ik denk, wat is nou toch de, ja, die paar avonden dat ik vrij ben? Maar goed, ja. Ijdelheid? Ook, denk ik. Maar dat ben ik ook, dat ben jij trouwens ook. Ja. En dat zijn we allemaal. Dat is ook wel benieuwd. Nee, maar iedereen moet zelf weten. Zoals ik het niet doe en iemand anders het wel doet. Ik ben de grootste liberaal. Iedereen moet lekker doen waar hij trek in heeft. Daar komt Schrijf is voor mij het jongetje dat naar een zwiebertje keek. Het jongetje dat naar een zwiebertje keek was natuurlijk het, het eerste. Het was, als je terugkijkt, onbeduidelijk braaf. Het was in een dorpje geschetst waar de burgemeester nog altijd met zijn ketting omliep. Meneer de burgemeester. Waar Saartje de huishoudster was. Met nog een knotje op de kop en een schort. Potje voor, ja. En er was er één plaatselijke zwerver die altijd een kopje koffie bij. En ja, hij was de eerste die een beetje tegen het gezag aanschopte. En dat allemaal binnen de grenzen van de NCRV, hè, want dat was het ook. Maar als klein kind zag je al dat dat ongelooflijk grappig was. Het feit dat je aanschopte, dat je iets niet serieus nam. Dat je, en ik denk dat toen ik heel klein was, vond ik dat onbeduidelijk grappig. En de grappigste vond ik altijd Malle Pietje. Die zijn winkel in verdween, dat je dan een heleboel lawaai hoorde. En dat hij altijd met het goede tevoorschijn kwam. Maar het waren een paar karakters. Die Bromsnor, een enorme lul, de politieman. En als kind, dus ik was 4, 5, 6, 7... was het een heel overzichtelijke wereld. En heel grappig. Als kind, hè? Grappig, ja, heel grappig. En dat, dat heb ik heel knap achteraf, naarmate ik ouder ben en zelf wel eens iets voor kinderen maak. Denk ja, dat had hij toch wel heel goed uit den bogen, dus te schrijven. Ja. Had hij goed gedaan, ja. En wanneer had jij zelf door als kind van, hey, ik kan dus een grap vertellen. Mensen moeten om mij lachen. Toen ik 6 was, begon ik te schrijven. Toen ik kon schrijven, begon ik te schrijven. Ik kreeg van Nelleke Janus, een vriendin van mijn oudste zus, die gaf mij al een schrift, een gifgroen schrift, en een pen voor mijn gedichtjes. Eigenlijk zat ik vanaf mijn 6e te pennen. En toevallig heb ik binnenkort Ik kreeg een brief van Jan Nagelkerken. Dat is een jongen met wie ik op het seminarie heb gezeten. En met hem heb ik ooit mijn allereerste toneelstukje gemaakt. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. En binnenkort speel ik in Berg op Zoom. En ga ik hem zien. Maar ik weet al wel, het toneelstukje had ik geschreven. Jan en ik, het speelt zich af in een treincoupé, dat weet ik ook nog. En wij hadden met z'n tweeën, Jan en ik, de zaal, andere leerlingen, keihard aan het lachen. Dus ik had al vrij snel een gevoel dat ik... En in de klas kreeg ik ook altijd de klas aan het lachen. Behalve de leraar, die meteen zei, opzouten, wegwezen. Maar ik had altijd wel het gevoel op feestjes. Ik kon behoorlijk de stemming erin houden. En toen ik mijn eerste optredentje mocht doen, toen was ik 16, 17. En toen legde ik ook toen ging de zaal behoorlijk plat. En dat is een vrij verslavend gevoel, kan ik zeggen. Dat is echt een lekker gevoel. Een machtig gevoel. Ja, machtig heb ik. Zo heb ik het nooit bedacht of gevoeld. Nee. Ja, het is. En hoe beter je het kent en hoe beter je het timed. En zoals nu de voorstelling die jij gezien hebt, daar zitten een paar timingmomenten in. Bij het praten. En dat kan ik maar heel weinig mensen uitleggen. Maar het is echt van dat ik zeg iets en dan zeg ik. Maar dat zit precies anderhalve seconde tussen. En dat is zo leuk om het al te weten dat die zaal lacht, maar dat je weet dat ze nog harder gaan lachen. De voorpret die jij dan hebt. Ja, het is wat dat betreft een onbeduidelijk leuk vak. En grappig. En ja, ik heb daar altijd met zoveel plezier aan gewerkt. En ik had vroeger altijd Joop Koopman, die met mij. Die kon ook uren zeggen, kijk, weet je waarom je nou niet werkt? Je zegt daar niet wat je tegen mij in de trein wel zei. In de trein zei je namelijk dat die man net gescheiden was. Ah ja, kijk, dan is hij veel leuker. En dat vind ik het magistrale aan het vak wat ik doe. En met columns ook. Dat vind ik leuk om op die manier te werken en te weten dat je mensen prikkelt. Ik vraag mijn gasten ook altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ik heb hier staan Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Ja, jaren 70. Ja. Debbie en ik waren uit elkaar. En na hoeveel jaar samen? Nee, toen waren we maar 4 jaar. Oh. We waren een soort jeugdliefde. Ja. En toen zijn we een tijd uit elkaar geweest. En toen sloeg die plaat, werd op alle feestjes werd die als een gek gedraaid. Ik vond het ook een magistrale plaat. Ook dat zij vraagt, do you love me? Do you love me forever? Do you love me for the rest of my life? Ja. En die dikke, die daar toch even over moet nadenken. En Paradise by the Dashboard Light. Ik vond dat zo'n goede vondst. En ik vond het ook heel mooi dat hij tegen alle wetten... Het nummer duurt volgens mij 7 minuten. In plaats van nu is het allemaal volgens de wetten... een liedje mag niet meer dan 3 minuten 10 duren. En het werd toch een hit. En toen hij laatst overleed, stond iedereen er even bij stil. Ik vond dat een magistraal nummer. En het was ook in de tijd dat ik zelf een beetje wankelde... of heel onzeker was, ja. En was dat waarom het eventjes minder ging dus? Waarom jullie even uit elkaar gingen? Ja, lag nee, het aan jou? Moest jij nog even nadenken? Nee, Debbie moest nadenken. Oh. Nee, niks. Ja, gewoon, we waren 22 en 18. Ja. Dan moet je, dus kun je maar niks. We zijn uit elkaar geweest, ja, dat is, ja. Maar ook alweer mooi, dat was het blijkbaar moment van dat je even weer bewust voor elkaar moest kiezen. Ja, zij is met Kees getrouwd en schitterende dochter, onze oudste dochter. En Kees en ik zien elkaar veel en dat is allemaal, uiteindelijk is het allemaal anders gelopen. En zo gaan dingen in een mensenleven. En ik denk dat al die mensen die met mij in de zaal zitten, hebben allemaal dat soort levens achter de rug. Maar dat weet ik nog, dat nummer toen echt waren de studentenfeestjes. En dat beukte er behoorlijk in. En bij dansen met Jansen natuurlijk, ja. It never felt so good, it never felt so right. Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Het is de wankelplaat van Joep van Teck. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Ja, ik haal hem ietsje eerder weg, want anders vind ik het zonde. Hè? Dan kan ik jou minder spreken. Maar stond jij ook op dit nummer te dansen? Was jij dan Meatloaf? En dat je dan ook zo ging toezingen naar de meisjes en de meisjes dan weer naar jou toe? Dat deden wij. Ja. Nou, ik hoor bij die jongens, als ik danste, dan was ik meestal dronken. Oh ja. Ik was de jongen die binnenkwam en een beetje aan de bar bleef ahoeren. En ook weer wegging. Ik was niet zo'n danser. Nee, geen danser. Dat was ook voor iedereen beter. Oh. We hadden het al eerder over de laatste ronde. De voorstelling, je afscheidsvoorstelling, waarmee je nu door Nederland toert. Eigenlijk zou je het kunnen zien ook als een opmaken van de balans. Van wat heeft het me allemaal opgeleverd? Hoe bedoel je dat? Nou ja, wat heeft je hele carrière als cabaretier je opgeleverd? Ja. Het is een beetje ook wel een beetje een samenvatting met de grappen die ik maak. En ik kom nog op een paar dingetjes terug. Buckler? Buckler, heel even. Heel even. En dat uiteindelijk nu het 0.0 bier zo'n succes is, is mijn leven toch redelijk falikant mislukt. En het is een beetje, ook dat is weer ironie, maar het geeft een beetje aan. Ja, weet je, er zijn natuurlijk maar heel weinig cabaretiers die uiteindelijk iets bewerkstelligen. Wat heb je nou bereikt in al die jaren? Een tijdje geleden zei ik dat op toneel. En toen kreeg ik later een brief van een man. En die zei, dat moet je toch niet onderschatten. Je hebt in elk geval heel veel mensen anders laten denken. Niet alleen jij, met jou een heleboel columnisten, politici. Maar mensen zijn in elk geval anders gaan denken over werk. Mensen zijn anders gaan denken over vakantie. Mensen zijn anders gaan denken over huwelijk. Jij hebt zoveel grappen over al die situaties gemaakt. De eeuwige trouw van de gereformeerden. Dat ook niet altijd kan als je niet meer verliefd bent. Dan, nou goed. En je hebt eigenlijk heel veel mensen, leef je leven als het allerlaatste uur. Ga nou daarheen waar je eigenlijk wil zijn. Er zitten heel veel mensen op een plek waar ze niet willen zijn. En in elk geval binnen mijn familie, zei hij, heb je heel veel kleine duwtjes gegeven. En onderschat dat niet. Nou, dat heb ik geschreven dat dit de beste brief was die ik in mijn hele leven heb gekregen. Maar ik begreep de man wel. Ik begreep wel wat hij bedoelde. Maar weet je, ik heb ook gewoon grappen gemaakt. Gewoon opgetreden. Want een rode draad ook altijd in je voorstellingen is de strijd tegen het burgerlijke. Ja, nou ja, en een beetje tegen de beloftes die je zelf hebt gedaan in je jeugd. Ik heb het nu in deze voorstelling over een studentenhuis, waarin wij allemaal tegen elkaar zeiden, wij zullen nooit een stropdas dragen. Wij zullen nooit werken op een kutkantoor. En uiteindelijk zijn het allemaal keurige advocaatjes op de Zuidas geworden met een cursus Russisch, die ze nu ontkennen. En we zijn allemaal gewoon naar Qatar. Er zijn grote woorden als je 18 bent en op die tafel staat en je staat te schreeuwen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal behoorlijke lafbekken met z'n allen. Ja. Ja. Maar ja, jij hebt je wel aan die belofte gehouden, want je bent niet op een kantoor geëindigd. Nee. Je draagt geen stropdas. Nee. Aan welke belofte aan jezelf heb je je niet gehouden? Nou, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb heel makkelijk praten, letterlijk. Ik praat makkelijk, maar ik heb ook vrij makkelijk praten. Ik heb een mooi leven achter de rug tot nu toe. Mijn ouders zijn gewoon rond hun 80ste overleden. Niet vrolijk, allebei ziek, maar zijn overleden. Ik heb een broertje verloren, een ontzettend aardige jongen. En verder is mij het grote leed, ook binnen mijn familie, is ons eigenlijk tot nu toe even afkloppen, is ons tot nu toe bespaard gebleven. Ik ben alleen wel iemand die zich dat bijna per dag realiseert. Ik heb heel veel vrienden bij wie dat ik denk, wat ze zeggen, de duivel scheidt op de grote hoop. Ik ken een paar vrienden die hebben zo verschrikkelijk veel pech in hun leven waar ze niks aan kunnen doen, qua dood en ziek. En daar kan ik al heel lang mee naar luisteren en mee praten. En alle mensen die het zelf verpesten door met de verkeerde vrouw te trouwen, of door het verkeerde bedrijfje te beginnen, of door, weet ik veel. Ja, daar heb ik vaak niet zo medelijden mee. Denk ik, als het wel gelukt was, dan Ja, maar de mensen die het echte leven tegen hebben. En ik, en nogmaals, ik klop het weer af. Ik heb ongelooflijk veel geluk in mijn leven gehad tot nu toe. Je hoofd moet natuurlijk bij de voorstelling zijn, want dat is nogal wat om voor 1000 mensen elke avond een topprestatie te leveren. Maar je hebt ook oog voor het detail en voor het kleine wat er om je heen gebeurt. Aan tafel is er echt belangstelling, dat siert je. Als ik aan mijn vader denk, dan denk ik aan nog steeds heel hard werken. Hij speelt 3 à 4 shows per week en tussendoor schrijft hij, vaak aan een column of een of ander boekje. Leuk vind ik onze bijna dagelijkse, vaak zinloze telefoongesprekken. Bijvoorbeeld over Ajax en dan de laatste tijd vooral over hoe slecht Schreuder het wel niet doet. Hij verbaast zich over bijna alles en heeft overal een mening over. Naast zijn werk moet het leven vooral niet saai zijn. Etentjes zijn daarom belangrijk. Hoe meer mensen aan tafel, hoe beter. En er moet altijd iets te dromen zijn. Altijd iets in het vooruitzicht. Mijn vader kwam me uit het niets bellen met de vraag wat ik op 24 april doe. Zou het niet leuk zijn om met een groepje vrienden naar Manchester United tegen Chelsea te gaan, zegt hij dan. Als kind nam hij mij vaak mee naar dit soort wedstrijden en dan fluisterde hij altijd na afloop in mijn oor. We waren erbij, Jules. En nu die bijna 69 is, met de laatste ronde in zicht, denk ik te merken dat het soms best lastig voor hem is om daar afscheid van te nemen. Om iets rustiger aan te moeten doen. Maar toch zou hij altijd wel ergens in zijn hoofd een klein beetje een jongen van 25 blijven. Want anders wordt het leven saai. En als hij iets niet wil, dan is het dat. Ja, dat is heel lief. Ja, we hoorden eerst Ton Snijders, toetsenist en componist. Werkt met jou ook aan deze laatste voorstelling. En tot slot Julius van 't Hek, je zoon. Hij schetst je heel mooi, vind ik. Dat de zinloze telefoongesprek, maar ook die verbazing. Je verbazen, een mening over dingen hebben. Is dat altijd hetzelfde gebleven? Ja, nou ja, er zit verbazing in mijn, als ik de krant lees. En dan denk ik bij heel veel mensen, zeg je dat nou? Waarom zeg je dat nou? Of als ik op één kijk en er wordt een of andere tuthola uit de politiek die gewoon geen antwoord geeft. En ik, waarom geef je dan geen antwoord, muts? Je hebt toch vroeger ook in een studentenhuis met meiden op tafel staan en aan dansen. En toch niet gedacht dat je ooit nog eens. Ik ben een paar keer in op één geweest dat er een politica was of een politicus. En er staan er ook 7 mannen bij. De mediatrainers. En krijg daar zo de slappe lach van. En dan hoor je na afloop ze ook met elkaar fluisteren. Het ging lekker, ging heel lekker, ging goed, ging prima. Stel nou dat hier nu iemand in de hoek staat en die op mijn woorden let. Zeg dat maar niet. Ja. En daarbij zeg ik natuurlijk door de telefoon tegen mijn zoon nog wel iets meer dan je af en toe terugleest in de column. Maar in de column neem ik ook geen blad voor de pen. Maar is het verbazing of is het boosheid? Wat is het meer? Het is allebei. Het is allebei soms ook echt. Afgelopen week ging mijn column over Schreuder. En omdat ik het echt zo'n hork vind dat je van een man als Daley Blind, ongeacht hoor, want op de tribune zeiden we ook, hey, hij heeft ze wel later thuis gelaten, weet je. Iedereen vond hem ook niet meer goed. Allemaal goed. En dat je hem wisselt, ook goed. En dat die man dan zelf nog een beetje tegenspartelt en een beetje grote mond heeft, ook goed. Maar dat je Daley Blind Ajax laat verlaten als trainer en je geeft hem geen hand, want je zit zogenaamd te vergaderen. Nou, dan moet je een andere baan zoeken. Dan moet je echt iets anders gaan doen. Moet je zo snel mogelijk, daarbij dat hele voetballen, dat gaat niet zo goed. Dat komt omdat hij volgens mij niet zo'n goede trainer is. Maar buiten dat, als je afscheid neemt van Daley Blind, dan, ja, dat een handje. Ja, en dat, nou, daar heb ik over geschreven. En dan kies ik als woorden, ben ik niet mild, maar dan heb ik dan wel de truc door er een Amsterdamse meneer van te maken, een zekere Leo, die het nog even hardop zegt bij mij in de kroeg. Het zijn natuurlijk allemaal, ja, stijlmiddelen, en maar dat is ook wel leuk om het. Want als ik zelf rechts, en iedereen leest ook wel van, dat is gewoon Joep zelf die dit vindt. Maar dat staat er niet. Dus als iemand ooit zegt, ik was ook verbaasd over die woorden kippenneuken. Nee, ik zou dat nooit zeggen. Maar het is ontzettend leuk om op die manier In mijn cabaret doe ik het ook vaak. Dan laat ik iemand zeggen, gisteren kwam een meneer tegen die zei. En dan laat ik, ik zeg, nou, dat kan je toch niet zeggen. En dan heeft de hele zaal al keihard gelachen. En behalve Tim Hofman. Maar ik vind dat dan wel... Het is gezegd dan. Het is gezegd. Ja. En het wordt ook allemaal gezegd. En daarom ben ik al 50 jaar met mijn seizoenkaart bij Ajax. Ben ik altijd zielsgelukkig. Ik sta er altijd met mijn broertje. Ik moet altijd lachen om mensen wat ze zeggen, wat ze vinden, hoe ze het zeggen. En ik zou bijna alle politici eens aanraden om daar eens even tussen te gaan staan. Ja, ja. Hoe vaak heb jij het gevoel, als je bijvoorbeeld de actualiteit volgt, als je dingen kijkt op tv, van ben ik nou gek of zijn jullie het? Ja, maar ik merk ook dat ik naarmate, dat zei mijn vader ooit tegen mij, naarmate je ouder wordt, word je steeds stiller. En er herhalen zich ook allemaal dingen. Toen ik laatst het hele verhaal over Luns las, wat hij allemaal geflikt heeft, toen hij daar keurig, dat ik dacht, ja, het is ook een stelletje smeerlappen en viespeuken en rommelaars. En dat heb ik nu natuurlijk. De politicus is niet veranderd natuurlijk. Die is natuurlijk nog steeds links, rechts, alles. En dat, ja, je moet altijd met een beetje argwaan, sowieso. Je moet altijd met argwaan een beetje de boel kijken, lezen, zien, denken. Vind je jezelf cynisch? Soms wel, ja. Ja. Soms ook wel te cynisch. Ja? Wanneer? Nou, bij bepaalde mensen in mijn omgeving, dat ik ze dingen hoor zeggen. Dat ik denk, ja, dat zeg je gewoon omdat je daar nu werkt. Of omdat je dat. En dan zegt Debbie wel eens, nou, hij meent dat echt. Nee, dat meent hij helemaal niet. Hij werkt gewoon voor dat bedrijf. Het is gewoon wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dat vindt hij niet. Dat vindt hij niet. Want waar ligt de grens tussen kritisch zijn en cynisch? Nou, ik heb in mijn omgeving best wel eens ruzie met vrienden. Dat ik ook gewoon glashard zeg, dat geloof ik niet. Dat lul je. Dat is gewoon gelul. Dat zeg je sinds je die baan hebt. Dat moet je maar lekker morgen maandag in die vergadering zeggen. Maar niet tegen mij in het weekend. Je bent nu vrij. Het is gewoon belachelijk wat jullie doen met dat bedrijf. Punt. Soms kost het ook wel een vriendschap. En dat, soms vind ik dat ook helemaal niet erg. Denk ik, ja, nou ja. Met cynisch bedoelde ik eigenlijk ook, zeg maar, je kijk op het nieuws. Waar ligt dan de grens tussen kritisch zijn en cynisme? Ja, kritisch zijn, cynisme en een heel groot gewoon machteloosheid. Als je nu ziet wat er in Oekraïne, Rusland, maar ook daaromheen, al die Baltische staten, Polen, wat er gebeurt of wat er kan gaan gebeuren, wat er aan de hand is. De woorden van Rutte, Biden, Macron, ik lees het allemaal en ik volg het allemaal. En ja, ik ben bij een aantal woorden van die types wel redelijk cynisch. Maar daar kom ik er niet mee. Met een grapje kom ik er ook niet mee. Maak je het meeste zorgen tot nu toe als je het vergelijkt met vroeger? Er is wel op dit moment heel veel aan de hand. Alle natuurbranden. En er worden voor de komende zomer dan weer veel meer voorspeld. De overstromingen die daar in Pakistan en Bangladesh en zo plaatsvinden. De ongelooflijke honger die er is. De kampen, de sloppenwijken, ja, het is echt geen sneeuw in Oostenrijk is ook niet best. Maar dat is echt een klein probleem voor rijke mensen. En veroorzaakt door ons allemaal, ook door mij en ook door jou. We hebben het ook echt de hele wereld kapot geskiet, letterlijk, en gevlogen en gedaan. Maar op Schiphol, ze zijn heel blij dat we gewoon weer alle beperkingen hebben kunnen opheffen. Want we gaan gewoon weer door. Er komt gewoon nog een pier en een hal en alles komt erbij. Ja, daar ben ik wel cynisch over hoe de wereld toch gewoon doorgaat. Ik vind Qatar, vind ik daar een van de stuitende voorbeelden van. Dat iedereen weet dat het is gekocht. Iedereen weet dat die stadions, wat ik schreef, de bordjes kwamen uit de zijlijnen. Daarom waren ze zo wit. En iedereen heeft gewoon daar gedaan. En het ging vooral over wat Messi tegen Wappie Weghorst had gezegd. Ja. He, van, wat sta je er nou te kijken, debiel? Wat ik trouwens ook weer geestig vond. Maar als er dan kritiek kwam, dan was heel vaak het argument, ja, maar nu kunnen we er toch niks meer aan doen. Ja, maar we hebben er heel lang wel iets aan kunnen doen. En we hebben aan die Platini en die Sepp Blatter hebben we ook, maar we willen er niks aan doen. En we kunnen er niks aan doen, dat kan ook. Maar we kunnen ook eens een keer op een gegeven moment zeggen, nou ja, als groot bedrijf, ik sponsor het niet meer. Of we doen niet meer mee. Dat zou wel eens een keer kunnen. En tot slot zegt je zoon van... je hebt altijd iets nodig om over te dromen. Waar droom je nu van? Ik droom nu van een heel klein, simpel plekje in Italië. En dat heb ik nog lang niet gevonden. Want er zitten hele hoge eisen aan. Maar ik zoek geen huis met een zwembad. En allemaal niet. Ik zoek een heel klein plekje in een leuk stadje. Schuin tegenover de kroeg. Naast 2 à 3 hele leuke restaurantjes. Geen sterrententen, maar gewoon een pleintje. Mm-hmm. En waar ik, of Debbie en ik, gewoon... ja, waar ik heen kan gaan en gewoon een mooi boek kan schrijven of lezen. Of misschien nog wel iets heel nieuws kan bedenken. Of mooie liedjes maken. Of zo'n plek waar niemand me kan vinden. Dat is eigenlijk waar ik het meest naar op zoek ben. De plek waar niemand weet dat ik daar ben. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb meegenomen... vind ik het een ontzettend kut onderwerp. Dat is één. Maar ik heb, waarom is dit een kut onderwerp? Ja, weet ik veel. Dat is allemaal, het is ook allemaal heel privé. Maar voor je het weet zit je privé. Maar in mijn auto zag ik liggen de ruitenkrabber. Ja. En die mag iedereen hebben. Want ik heb het dit jaar toch, toen het een beetje ging sneeuwen, erin gekocht. Nou, hij is er helemaal nieuw. Dus hij mag hem helemaal hebben. En doe ermee wat je wil. Want het is niet meer nodig. En ik ben zo bang. En dat is eigenlijk ook de treurigheid van dit ding. Mm. Ik ben zo bang dat we hem nooit meer nodig hebben. En dat is eigenlijk een heel somber beeld. Dat de krabber, dat zoals nu, de afgelopen winter is het 2 uur koud geweest. Ook hebben we 40 keer code oranje en code geel gehad. Ja. En alle treinen hingen ondersteboven aan de... Maar dat is weer iets anders. Maar er is iets wat mij somber stemt. En vandaar dat ik denk, neem jij die ijskrabber maar... en krab maar lekker de bulten van je rug. Ja. Dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Iets wat een... andere gast heeft achtergelaten. Nou, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Dit is het boek van Marit Iderma, Mijn Lust en Mijn Leven. Ken je Marit Iderma? Nee. Zij schrijft columns voor de Telegraaf. Dit gaat over seks na de zwangerschap. Oh. Nou, je zit in die fase van seks na de zwangerschap. Ja, voor de zwangerschap heb je ook seks nodig trouwens, ja. Ja, en dit is het Boeddha-beeldje. Heeft Joris Lintzen achtergelaten. Oh ja, dat wil ik hebben. Ja? Dat wil ik. Ja, Joris Lintzen vind ik een leuke gozer. Ja. Ik vind dat programma van hem, op dat vind ik echt een vondst. Ja, op dat vliegveld. Ja, dat hij met die mensen praat. Hello, goodbye. Ja. En heb je wel wat met Boeddha? Ik vind het, het hoort bij tuincentra. Ja. En, het is de tuinkabouter, toch? Ja, het is de nieuwe tuinkabouter. Ja. En het staat ook in heel wanstaltige tuinen in Vinkeveen en Zandvoort. Staat, dat je denkt, doet die Boeddha daar nou, joh? En dan staat vaak ook een Porsche op pad. En dat ik denk, daarom vind ik hem wel grappig. En als hij van Joris Lintzen komt... En ik heb begrepen, een Boeddha mag je alleen krijgen. Precies, ja, mag je nooit zelf kopen. Nee. Dus ik heb nu de Boeddha van Joris Lintzen. En ik beloof Joris Lintzen, hij komt. Ik heb zo'n heel raar plankje in mijn werkkamer. Waar allemaal ondefinieerbare gekke dingen staan. Mm-hmm. En deze komen er zeker bij. Deze komt erbij. Mooi. Ja. We eindigen met de liefde. House for Sale, Lucifer, Margriet S. Huis. Waarom dit nummer? Omdat ik heel erg schrok toen ik hoorde dat ze overleden was. Margriet S. Huis. Omdat ik het nummer nog steeds echt fantastisch vind. Omdat ik het heel erg mooi echt iets over de liefde zegt. House for Sale. Het is, daar waren we gelukkig. En daar gaat nu een ander in de badkamer lopen kroelen. En een ander ding is dat ik meer dan 25 jaar geleden speelde ik in Zaandam. En toen stond opeens Margriet S. Huis in mijn kleedkamer. Na afloop. Want het bleek dat... Een van mijn muzikanten bleek haar of haar man te kennen. Maar goed, die kenden elkaar. En Margriet S. Huis, dat was voor mij een soort... Wow, Margriet S. Huis. En dat was zo'n ontzettend leuk gesprek. Over... zij had zo goed naar de voorstelling geluisterd. En het werd zo'n... Het was zo'n ontzettend leuke vrouw dat ik heb dat nummer daarna nog heel vaak gedraaid. En ik had een soort, ja, stille verliefdheid. Omdat ze toen zo ontzettend aardig en heel erg recht door zee. En een beetje, ja, vrouwen waar ik van hou. Niet, geen getut. Bam. En toen hoorde ik opeens dat ze overleden was. Ik begreep dat ze ziek was geweest. Mm. Nou, ik heb dat nummer echt op, het was de dag voor Oudjaarsdag. Ik heb het wel 7 keer gedraaid, die dag. Ook in mijn auto, keihard. En nou, nu vroeg jij een nummer over de liefde. Ik hoop dat het echt één komt in de top 2000 volgend jaar. Als ode aan die ontzettend aardige, bescheiden, lieve, wijze Margriet Eshuis. Dankjewel, Joep, dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. The sun went up. NPO Radio 1.